राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 17 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम सिद्ध स्वरूप है उसमें चुप हो जाए चुप होना नहीं है यो जो चुप रूप स्वरूप है उस स्वरूप में स्थित हो जाए जो स्थिति पहले से है सिद्ध होने की बात नहीं है परंतु कहने के लिए यही कहा जाए उसमें स्थित हो जाए शुभ निर्विकल्प स्वतः सिद्ध तत्व है वो चिंतन नहीं है घटना नहीं है कोई कृति नहीं है स्वतः है स्वतः जो शुभ सत्व तत्व है उस तत्व में अपनी स्थिति है पहले से उनमें अपने चुप हो जाए अपने तरफ से कुछ भी चिंतन न करे उस तत्व में स्थित होकर अपनी तरफ से आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित आत्मसंतम मन कृत्वा परमात्मा स्वरूप में मन लगा करके कुछ भी चिंतन न करे तो वो है कोई कुछ बुद्धि से नहीं होना है मन से स्थिर नहीं होना है इंडिया से स्थिर नहीं होना है वो स्थिर तत्व है वो है जिसे ही स्वरूप से ही स्वभाव की स्थिति है उसमें स्थिर हो जाए कोई भी क्रिया के साथ में अपना संबंध नहीं स्वतः सिद्ध है तत्व में स्थिर हो जाए आप से आप कोई आ जाए तो उसे लगना भला समझे ना बुरा समझे ना राग करे ना द्वेष करे ना हर्षो ना शोक हो ना ठीक है ना बेठीक है कुछ नहीं आ गया तो आ गया चला गया तो चला गया उसको राग द्वेष नहीं अगर राग द्वेष करते तो जैसे फिर बनते रहो तो दोनों शत्रु हो जाएंगे इस वास्ते न राग करे न द्वेष करे अपनी तरह से कुछ नहीं जो है वास्तविक तत्व उसी में स्थित है अपने तरफ से कुछ नहीं करना जो स्वाभाविक है उसमें स्थिति स्वाभाविक है वो स्वाभाविक स्थिति स्वाभाविकता में समझ कर वास समझ कर उसमें स्थित हो जाए सदैव समय रूप रमित बुद्धिया धृति गृहतिया गृह ग्रहण कही धरती से पकड़ी हुई बात को सुनते उपराम हो जाए सबसे उपराम हो जाए अपनी तरफ से यही बात है उपराम हो करके जो है स्वतः जो है जिसमें स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, उसको बात कर कुछ भी चिंता न करे, अपनी तरफ से कोई चिंता न करे, और कोई चिंता आ जाए तो उसे उदासीन हो जाए, राग द्वेष न करे, हर्ष शोक न करे, ठीक बेठी न मारे, अनुकूल प्रतिकूल न करे, कोई उनसे अपना संबंध नहीं, वो ठीक और बेठी न समझे, ऐसे समझ करके स्थिर हो जाए। जो हो जाए नहीं, स्थिर तो है स्वतः स्वाभाविक, उस स्वाभाविकता को स्वीकार करे, अपनी तरफ से करे कुछ नहीं करना है, वो प्रगति का साथ है, करे वो प्रगति साथ रहेगी, अहंकार का साथ रहेगा, ऐसा करिए ना, सब त्याग करने से स्वतः स्थित है, स्वतः स्थित जो तत्व है और मैं अपनी स्थिति न कंचित विचिंती, सदै सदै रूपेद बुद्ध्यादृतिगृहीतया आत्मसंस्थम्भन कृत्वा न कंचित विचिंतेत, आत्मसंस्थम्भन कृत्वा का तो वह जो है स्वतः स्वाभाविक पहले से ही उसमें स्थित कर गए, कुछ चिंतन न करे। ये बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया उत्तम चीज है, अपने करना कुछ नहीं है, करना होता है केवल सेवा के लिए, पदार्थ और क्रिया ये दोनों है सबकी सेवा के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, इनका उपयोग केवल सभी को सुख पहुंचाने के लिए ही करना है और कुछ नहीं करना है। हमारी जो क्रिया है, हमारे जो पदार्थ है, सबके हित के लिए, और सबके लिए करके भी चाहना कुछ नहीं, सबसे कुछ नहीं चाहना, उस आसक्ति नहीं, उस राग नहीं, कोई आग्रह भी नहीं, तो उनके चीज उनको दे दी, वस्तु और क्रिया ये प्रकृति की है, प्रकृति की क्रिया संसार को दे दी, क्योंकि प्रकृति का ही संसार है, संसार को दे दिया, संसार ये अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वस्तु में है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, न कोई राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न बढ़िया है, न घटिया है, कोई संकल्प नहीं, ये तो अपनी चीज नहीं, उसी चीज में अपने त्याग कर दिया, उन्हें संबंध विच्छेद कर दिया, फल ये चाहे थी कुछ भी परेशान तो निबद्ध थे, इस वास्ते इसका फल भी कुछ नहीं, अपने है जो कर दिया बस, अपने है ही चीज अपने से मान करके उदासीन हो गए, सब वृत्तियां जो होती है, ऐसा भी एक जगह आया है, सब वृत्ति है गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में जल कुत रहे, यह है रास अनूप, सब वृत्तियां जितनी होती है वे गोपिका है, संधि पैदा एक किसी का चिंतन हुआ, आरंभ हुआ, फिर उसका अंत हुआ, या फिर दूसरी वृत्ति पैदा हुई, तो वृत्तियों के भीतर में जो दोनों के बीच में संधि है, संधि में निष्क्रियता है, और वो कुछ भी चिंतन नहीं है, और कुछ भी चिंतन नहीं है उसमें स्थित है, संधि में जलगत रहे, संधि में दिखता रहे, अपने कोई लेना देना नहीं है, अपने कोई हर्षोग नहीं है, अपने को ठीक बैठी नहीं, यह रास है, क्यों वृत्ति और भगवान, वृत्ति और भगवान, वृत्ति और भगवान, साक्षी और सब भगवान है, परमात्मा है, वृत्ति है, अपने लिए कुछ नहीं, न करने से मतलब, न करने मतलब, नहीं उतर से कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं करने से कोई मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं और किसी व्यक्ति का कोई आग्रह नहीं होते से करते न करते नशा से स्वरूप होते करते संपूर्ण प्राणियों के साथ में कोई स्वार्थ का संबंध नहीं उससे तटस्थ हो जाए है पहले जैसे कोई होना नहीं है उसे कोई मतलब नहीं न कहीं चलती चिंती अगर आत्मा चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा मनन करे तो मन साथ में रहेगा ध्यान कर निश्चय करे तो बुद्धि साथ में रहेगी श्रवण करे तो स्थान साथ में रहेंगे मन करे तो मन साथ में रहेगा उन्हें चिंतन करे तो चित्त साथ में रहेगा इस वजह से उपराम हो जाएगा द्वेष भी न गए द्वेष उद्देश्य रह जाएगा राग करो राग रह जाएगा अपने तटस्थ और कोई मतलब नहीं न ठीक है न बेटी उदासीन उदासीन हो बुरे योन विचार लेते उदासीन की तरह हो जाए उदासीन पढ़ने में भी एक आफत आती है उदासीन की तरह स्वतः सिद्ध जैसे स्वरूप तत्व है वो स्वतः सिद्ध है किसी की अपेक्षा नहीं करता इसलिए अपने में किसी की अपेक्षा नहीं किसी बात की पकड़ नहीं अपना चित्त सिद्ध हो जाए है जो चित्त है जो कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी चिंतन करे तो करते तो भी मान आ जाएगा करने से कुछ आ जाएगा करना है ही नहीं होता से करते ना तो करने से कोई मतलब नहीं न करने से मतलब नहीं न करने का आग्रह भी नहीं है न करने का आग्रह है किसी प्राणी से किसी वस्तु से किसी घटना से किसी क्रिया से अपना कोई स्वार्थ हो वो भी नहीं जो आ जा जो हो जा जो है सबसे तटस्थ किसी के साथ में न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है कभी तटस्था है हमारे से मतलब नहीं आएगा न अच्छे से मतलब है न बुरे से मतलब है न बड़े से मतलब है न बुरे से मतलब है अपना किसी से कोई संबंध नहीं ऐसे एकदम निर्व तटस्थ उनसे कोई लेना है न देना है उससे कोई लाभ होगा कोई हानि होगी उसका भी कोई चिंतन नहीं अब है तो कुछ नहीं करना है न किंचित भी चिंतित अरे बातें आ जाए उसमें कोई चिंतन आ जाए तो सुरे सुरे ऊपर में उपरा हो जाओगे उससे भी राग करे ना द्वेष करे ना ठीक समझे ना बेठीक समझे ना अच्छा समझे ना बुरा समझे अपने लिए ठीक बेठीक कुछ नहीं समझना ये क्या है ये गुणा गुणे से बर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया थे इस बर्तन थे प्रगति क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वश प्रगति के गुणों में द्वारा क्रिया हो रही है ये मन बुद्धि के प्रकृति के द्वारा क्रिया स्वतः हो रही है स्वाभाविक गुणा गुणेश प्रगति क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वश और अहंकार गुणा करता हूँ अहंकार से मोहतंत्र करता मैं करता हूँ मान लेता है वो न माने नान्य गुण है फिर करता तो गुणों की सेवा करता ही नहीं कोई इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे इंद्रियों की सेवा कोई करता है ही नहीं वे आप से आप बन रही हुई उनके प्रेरक भी आप नहीं बने आप तटस्थ रहे होने न होने दोनों से ठीक से बैठी से दोनों से अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से दोनों में किसी का पक्ष बात नहीं, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता, किसी का पक्ष नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। गुणा उन्हें संबंधा उन्हीं गुणों में बढ़ रहे हैं, प्रगति प्रगति में कायम बढ़ रही है, प्रगति गुण ही गुण बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, न बढ़ते न बढ़ते बढ़ते, इसे अपने कोई मतलब नहीं, अपने कोई संबंध नहीं। ऐसे तटस्थ उदासीन वदासीनो गुणे योन विचार लेते, उदासीन वत उदासीन, उदासीन की तरह है, उदासीन वतासीन, उदासीन की तरह रहते हैं। उदासीन होने से भी एक संबंध होता है, उदासीन तय हो गए, उदासीन उदासीन हो पूरे जीवन विचारते, गुणों के द्वारा विचित हो, अच्छा आवे मंदा आवे कुछ भी चिंतन हो जाए, न चिंतन हो जाए, ऐसे कोई मतलब नहीं है। तय से कृदय न आता ना कृदय नहीं, कारण न कर रहे भी कोई समझ नहीं। सिद्धांत है वासुदेव सर्व परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। अब वह परमात्मा क्रिया भाई जो है तब न हुए अपने क्या मतलब है। हमारा तो मस्त ऐसे दर्शन करता रहे, हमें कोई आग्रह नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल कुछ हो जाए, उसमें ना कोई अनुकूल है ना प्रतिकूल है, अपने आप ही कोई होता है, जो चिंतन होता है, कहीं से चिंतन आया कहीं चिंतन गया, किसने किया किसने न किया, उनसे कोई मतलब नहीं है, न किंचित भी चिंतित, अपने भ्रमण से कोई संबंध नहीं रहा। ऐसे चिंतन रहित स्वतः, चिंतन रहित स्वतः अचिंत रूप है, वो खड़ा नहीं है। आत्म संस्तम मना कृत एक परमात्म तत्व है, स्वतः स्वाभाविक आत्मसंत मन कृत न कंसि चिंती, कोई आ जाए चंद्र तो आ गया, अचरा गया तो चला गया, अपने कोई मतलब नहीं, अपने कोई संबंध नहीं, न राग है न द्वेष है न रस है न शोक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न निषेध है न ग्रहण है, न खुशी है न दुखी है, अब संबंध नहीं है। जैसे दूसरे में कहीं काम होता हो दूसरे में क्या संबंध, जब संसार में कुछ भी हो जाए, संसार में कुछ भी हो जाए, इससे मन में भी कुछ भी हो जाए, बुद्धि में भी कुछ भी हो जाए, इंडिया में कुछ भी हो जाए, किसी मतलब नहीं, किस साथ नहीं, अपना नहीं है, अपने में नहीं है, हमारा संबंध ही नहीं है, हमारा संबंध ही नहीं है, क्योंकि अपने तो प्रकृति के साथ में कोई संबंध नहीं, कोई राग है द्वेष है, राग द्वेष बंद हो जाएगा, नंदवीर विमुखता सुख दुख संगी नंद से रहते, सुख दुख संगे जो द्वंद है द्वंद से रहते, नंदे विमुखता सुख दुख संगी निर्माण मोहन चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त गामा नंदवीर विमुखता सुख दुख संगे गसंत अमोढ़ तत्पत ब्रह्म दत्त। कोई आग्रह नहीं, कोई अनुकूल तो नहीं, प्रकृत होता नहीं, सब से तटस्थ, अपना कोई संबंध ही नहीं है, संसार रब के साथ वैसे संबंध आई है, ऐसे मन के साथ बुद्धि के साथ चिंतन के साथ न चिंतन के साथ अच्छे के साथ, बंदे के साथ, बधे के साथ, प्रतिकूल के साथ, अनुकूल के साथ कोई जीवन नहीं। अपने पर कोई असर नहीं, न कृंच ने भी जिंदी, न संसार का चिंतन, न परमात्मा का चिंतन, न आत्मा का चिंतन, न कृंज ने जिंदी, किसी के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।